Tramwajem jadę na wojnę. Na pętlę Boga wysiądę. Padnij, powstań, zginij. Z martwych wstań. Gorączkuję. Zdycham. Niech żyje armia, dostać swojej marynarka polska. Niech żyją żołnierze polskiej armii podziemnej. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Niech żyje armia, dostać swojej marynarka polska. Niech żyją żołnierze polskiej armii podziemnej. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Kto tu asy? Ma kto biesy? Komu tutaj gębę cieszyć? Zbuntowane miasto było. Było. Odołowił płuco zgniło. Wanda czeka na sygnał z centrali. Czy iść za Niemca? Musiałby chwalić. Nie zawracaj dupy. Jest tu i bosa z kosą. Przecież nie ucieknę. Nogi już mnie nie niosą. Niech żyje armia, dotknij swojej marynarka polska. Niech żyją żołnierze polskiej armii podziemnej. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Niech żyje armia, dotknij swojej marynarka polska. Niech żyją żołnierze polskiej armii podziemnej. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Yes. to duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego, rycerskiego, rycerskiego. Husarz za się w mocnej zbroi, warownym obozem stoi, który posłów tym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie, swą zawiedzie, swą zawiedzie. Pod świetnymi chorągwiami, głośny trąbą i bębnami bieży, pochylony lasem dla sławy, dla zysku czasem, dla zysku czasem, dla zysku czasem. Idzie żołnierz polem lasem, przymierając z głodu czasem. Suknia na nim nie brakuje, wiatr przez dziury przelatuje. Trzeba by go poratować, soli jemu nie żałować. Gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy. Tak się kończy płyta Powstanie Warszawskie zespołu Laocze. Płyta z 2005 roku. Hitlerowcy, kanały i koniec. Dziś w audycji Teraz Polskie z wtorku 31 lipca na środę 1 sierpnia muzyka z tych albumów, które towarzyszą nam od lat. Albumów związanych właśnie z tą datą wybuchu Powstania Warszawskiego. W 2007 roku taką właśnie płytę wydała Aga Zarian. Przyszłych pokoleń, jak pięknie umierało w płomienia piękno. Thank you. moja.

padały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody kwalinowym mostem chodziła. Kalinowe serce zgubiła. Utonęło jak paśne jagody na dnie ciemnej wody. Umiera piękno. Płyta Agizarian wydana w 2007 roku. To kompozycje Michała Tokaja, który gra na fortepianie, także na tym albumie, wraz z Michałem Barańskim na kontrabasie i Łukaszem Żytą na perkusji. Poezja Krystyny Krachelskiej, Anny Siszczyńskiej, Józefa Żywiny, księdza Jana Twardowskiego, Miry Grylichowskiej i Elżbiety Szemplińskiej. Do tych wierszy muzykę skomponował Michał Tokaj. Miłość, Krystyna Krachelska, Kalinowym mostem chodziłam, to także wiersz Krystyny Krachelskiej i Umiera piękno, tytułowy utwór do wiersza Anny Świerszczyńskiej. Poetki, która, przypomnę, także na płycie Moniki Bożym jest ważną postacią. To jej wiersze na płycie Moniki Bożym. Do płyty Moniki Bożym jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy, ale tak jak mówiłem, to są albumy, po które sięga się tylko przy okazji 1 sierpnia, więc jeszcze zostajemy na kilkanaście minut z płytą Agizarian i piosenkami z tamtej płyty. Umiera piękno. Przyszedłeś, Jezuniu, przyszedłeś za wcześnie. Nie stać mnie dzisiaj na pogodę w pieśniach. Za późno przyszedłeś, Jezuniu, wśród nocy. Daremnie żądała Warszawa pomocy. Nie czekaj, Jezuniu, aż przyjdą z kolędą. Lulajże maleńki umarł. Bierz krzyż twój, Jezuniu, z rozbitej ulicy, bo już go nie dźwigną warszawscy pątnicy. czekaj, Jezuniu, aż przyjdą z kolędą lulajże maleńki, umarli przybędą. Bierz krzyż twój, Jezuniu, z rozbitej ulicy, bo już go nie dźwigną warszawscy błądnicy. Straszona, dumna i śmiała, Warszawo. Zaklęta w historię i pieśń, raz jeszcze światu pokazałaś swe skrzydła orle, serce lwie. strachu, szatańskich gier najpierwszą gwiazdą firmamentu nad ziemią, co straciła ster, świeci, płonie twoje szaleństwo, duch bez trwogi, bez planu.

że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz tatu, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam bogów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam bogów ci życie poświęcić. I w tej chwili można zacząć słuchać od początku. Fog, pieśniarz Warszawy, Młynarski, Masecki, Jazz Kamerata Warsowiensis, śpiewał Piotr Zabrocki piosenkę o mojej Warszawie. Dziś wyjątkowe nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Wracamy do płyty Jestem Przestrzeń, płyty Moniki Bożym. Ja przeżyję, znajdę taką najgłębszą piwnicę, zamknę się, nie wpuszczę nikogo, wygrzebię w ziemi jamę, zębami wygryzę cegły. Wszyscy umrą, a ja przeżyję. Wszyscy umrą, a ja przeżyję. Wszyscy umrą, a ja przeżyję. Wszyscy umrą, a ja przeżyję. szczęśliwa jak pies. Włóczęga co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Szczęśliwa jak pies. Włóczęga co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Monika Bożym z płyty Jestem Przestrzeń. Zdążymy jeszcze wrócić do Foga, pieśniarza Warszawy. Thank you. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i sercu niesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj ostatni raz usłyszę. Muzyka Jerzy Petersburski, słowa Andrzej Włast, śpiewał Szymon Komasa. Koncert młynarski masecki Jazz Camerata Warszawiensis na antenie Trójki, ten z Muzeum Powstania Warszawskiego, retransmitowany 5 sierpnia o 19. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Na zakończenie jeszcze ten utwór, nie mogło go dziś zabraknąć. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach, na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatrud noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lat, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem. Malachitową łąką morza ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach.